इस दुनिया को क्या लाभ होगा, खोकर आत्मा को क्या पाएगा तू, जीत कर इस दुनिया को यीशु बुला रहा, तू आ जा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा, यीशु बुला यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। यीशु आया जीवन देने, बहुतायत का जीवन देने, चोर आया चोरी करने, घात हत्या करने, यीशु आया जीवन देने, बहुतायत का जीवन देने, तू आ जा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा, तू आ जा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला।